Book 2 94 94 حروف العطف 1 Conjunção 1 انتظر حتى يتوقف المطر Espere até que a chuva pare انتظر حتى أنتهي. Espere até eu acabar. انتظر حتى يعود. Espere até ele voltar. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Vou esperar até que o filme tenha acabado. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Vou esperar até que o semáforo fique verde. متى ستسافر للإجازة؟ Quando você sairá de férias? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Ainda antes das férias do verão? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Sim, antes das férias do verão começarem. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Conserte o telhado antes que comece o inverno. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Lave as mãos antes de se sentar à mesa. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Feche a janela antes de sair. متى ستأتي إلى البيت؟ Quando você volta para casa? هل بعد الدرس؟ Depois das aulas? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Sim, depois das aulas terem terminado. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Depois de ele ter tido acidente, ele não pôde mais trabalhar. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثرياً. Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.